górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski radioprogram trzeci, środa 3 marca. Jest 15. Serwis Trójki. Karolina Kozińska. Trzecia fala epidemii nabiera tempa. Mamy ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Pierwszy stres za nimi. Maturzyści napisali próbną maturę z języka polskiego. Lada dzień wrócą pociągi na dworzec Warszawa Główna. Alarmujące dane epidemiczne. Tak źle nie było od końca listopada. Mamy ponad 15 600 nowych zakażeń koronawirusem. To 7 tysięcy więcej niż dwa tygodnie temu. Epidemia niebezpiecznie przyspiesza. Szczyt trzeciej fali dopiero przed nami, podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski. To jest liczba, która przewyższa liczbę przypadków, jaką mieliśmy jeszcze tydzień temu, o ponad 3,5 tysiąca. I od wielu dni tak naprawdę mamy do czynienia permanentnie z taką sytuacją, gdzie ta liczba z tygodnia na tydzień zwiększa się właśnie w takiej skali 2-3 tysiące, a teraz widzimy, że nawet więcej. Minionej doby wykonano ponad 62 tysiące testów. Jak poinformował minister zdrowia, liczba zleceń na testy wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia o ponad 20%. Tygodniowo lekarze zlecają ponad 110 tysięcy testów. Próbne matury w reżimie sanitarnym odbyły się dziś w wielu regionach Polski, m.in. w Białymstoku. Posłuchajmy, jak poradzili sobie uczniowie 6 liceum ogólnokształcącego. Trudno powiedzieć, czy łatwe, czy trudne z polskim akurat, ale moim zdaniem przyda się. Przynajmniej wiemy, gdzie PESEL wpisać tak naprawdę. Uważam, że poszło mi dobrze. Mieliśmy do wyboru dwa tematy rozprawki. Jest to takie ułatwienie. Ja wybrałem na temat wyborów bohaterów literackich i trzecim tematem była po prostu interpretacja wiersza. Jak decyzje wpływają na życie? Coś takiego. Bardzo łatwe. Na razie na luzie jest. W końcu mogliśmy się sprawdzić w normalnych warunkach, a nie przed komputerem, wpatrzenie w monitor. To jest strasznie męczące, szczerze mówiąc. Po prostu nie przypomniałam sobie jednej lektury, więc tak średnio bym powiedziała. To na szczęście próbne, więc mam nadzieję, że na normalne już będzie lepiej. Jutro uczniowie napiszą egzamin z matematyki, w piątek z języka angielskiego. Po ponad 20 latach pasażerowie znowu będą mogli korzystać ze stacji Warszawa Główna. Będą to połączenia m.in. w kierunku Łodzi i Skierniewic. Pierwsze pociągi ruszą 14 marca. Aktualnie trwają ostatnie prace wykończeniowe, mówi Karol Jakubowski z PKP. Trwa jeszcze regulacja sieci trakcyjnej, wykonywane są zgrzewy torów, które zostały tutaj już ułożone, a zatem mówimy już o takich przygotowaniach do uruchomienia stacji od 14 marca. Dworzec zostanie uruchomiony ze względu na modernizację linii średnicowej, co zwiększy częstotliwość kursowania pociągów. Linia będzie wyremontowana do 2025 roku. Więcej na ten temat w naszej popołudniowej audycji po 16.30. Krakowski sąd zdecydował o ponownym przesłuchaniu świadków w wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu, którą jechała ówczesna premier Beata Szydło. Prokurator Rafał Babiński jest zdania, że na podstawie tych zeznań sąd pierwszej instancji nieprawidłowo ocenił okoliczności wypadku. Części świadków tak. Tych, na podstawie których sąd pierwszej instancji czyni ustalenia faktyczne, a co do których zdolności zapamiętywania i odtwarzania zdarzeń prokuratora ma istotne wątpliwości. Czy na podstawie tych zeznań w ogóle można czynić jakiekolwiek ustalenia faktyczne? A chodzi o zeznania pacjentów ośrodka leczenia uzależnień, niedaleko którego doszło do wypadku. Sąd pierwszej instancji uznał Sebastiana Kościelniaka winnym nieumyślnego spowodowania wypadku, ale warunkowo umorzył postępowanie na rok. Obrońca mężczyzny, mecenas Władysław Pociej, domaga się całkowitego uniewinnienia swojego klienta. Uznaje bowiem, że wyłączną winę za spowodowanie tego wypadku ponosi kierowca kolumny rządowej. W lutym 2017 roku kolumna rządowa, w której podróżowała ówczesna premier, zderzyła się z Seicento, prowadzonym przez Sebastiana Kościelniaka. Włoski premier Mario Draghi zdecydował o utrzymaniu wszystkich dotychczasowych restrykcji do wtorku po świętach wielkanocnych. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, 27 marca zostaną otwarte kina i teatry. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Kina, teatry i sale koncertowe będzie można otworzyć wyłącznie w regionach objętych strefą żółtą, czyli lekkiego zagrożenia. Na widowni 3/4 miejsc będzie musiało pozostać wolne. Maksymalna liczba widzów w salach zamkniętych to 200, a w imprezach na wolnym powietrzu będzie mogło brać udział nie więcej niż 400 osób. Muzea i galerie, obecnie w strefie żółtej otwarte w dni powszednie, od 27 marca będzie można otwierać również w weekendy i święta. Co najmniej do 6 kwietnia pozostaną zamknięte dyskoteki, baseny i siłownie. Restauracje w strefie żółtej, do której należą m.in. Rzym i Wenecja, muszą zamykać się przed 18. Nadal nie można podróżować między regionami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

Trójka. Program trzeci. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu, trzeci dzień marca. Dzisiejsze liczby 15698. To jest kolejny gwałtowny dosyć wzrost. Tyle jest nowych zakażeń zanotowanych w ciągu ostatnich 24 godzin. 3447 osób zakażonych wyzdrowiało. Szczepienia pierwszą dawką 2,250,835 razy. Drugą 1,214,741 razy. Dziś w Trójce do 18 między innymi. Próba generalna przed majem, odsłona pierwsza. Przed czasem wyszłam, więc nieźle. Lekki stres był, ale to jest tylko dla nas, żeby się sprawdzić i dopiero będziemy się stresować w maju. Dzień pierwszy próbnych matur, dziś język polski. Zgodnie z obietnicą z wczoraj sprawdzamy, jak poszło. O tym po 15.30. Po 16.00 sprawdzimy, co słychać, a raczej jak słychać. Słucham, powiedzmy, że na maksa. Fajna muzyka, fajne myśli. Oj, trzeba głośniej, trzeba głośniej. No i w związku z tym coraz więcej problemów. Dziś Światowy Dzień Słuchu. Jakie i skąd się biorą te problemy, o tym po godzinie 16. Wiadomo, że przebieg SARS-CoV-2 może być bardzo różny. Może to kwestia genów? Chcemy znaleźć ten gen odpowiedzialny za to, że niektórzy są odporni właśnie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Rusza naukowy projekt Odporni na COVID. Szczegóły przed 17. O 17.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę dobre wiadomości. Wreszcie dobre wiadomości w sprawie szczepionek. Zapraszamy do 18. From a Ceiling to grupa The Black Keys. 20 minut po godzinie 15. Polski Fundusz Rozwoju sfinansuje inwestycje w produkcję w Polsce szczepionki na koronawirusa. Szczepionki, chodzi o szczepionkę amerykańskiej firmy Novavax. Preparat ma wytwarzać firma biotechnologiczna Mabion. Teraz jest w trakcie procesu rejestracji w Europejskiej Agencji Leków. Więcej o tym Sylwia Białek. Porozumienie spółki Mabion z PFR-em opiewa na kwotę do 40 milionów złotych. Pieniądze będą przeznaczone na zwiększenie mocy produkcyjnych, mówił szef funduszu Paweł Borys. My jesteśmy przekonani, że ta inwestycja zwiększa pewność dostaw szczepionek do Polski firmy Novavax w tym roku i w ten sposób będzie też zwiększała bezpieczeństwo całego programu szczepień. Prezes spółki Mabion Maciej Wieczorek powiedział, że rozmowy z firmą Novavax rozpoczęły się kilka miesięcy temu. Jaka część wyprodukowanych w Polsce szczepionek trafi na nasz rynek, jeszcze nie wiadomo. Trudno jest nam dzisiaj określić, czy i w jakim zakresie będziemy dostarczać szczepionkę wytwarzaną u nas dla Polski. Wiemy, że rząd polski podpisał umowę na dostawy od firmy Novavax około 8 milionów dawek szczepionki, ale to jest kontrakt w ramach Unii Europejskiej. Paweł Borys podkreślił, że fundusz nie wyklucza też dalszego dofinansowania firmy. Obecnie spółka ma dwa reaktory, które mogą być wykorzystywane do produkcji szczepionek. Liczymy na to, że Mabion skutecznie przeprowadzi teraz transfer technologii w drugim kwartale tego roku produkcji szczepionek, zrealizuje tą produkcję testową i rzeczywiście długoterminowo ta produkcja w Polsce będzie mogła się odbywać. Zapowiedź, że polska firma będzie uczestniczyć w produkcji szczepionki przeciw COVID-19, to bardzo dobra informacja, powiedział były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Podkreślał, że w Polsce mamy możliwości techniczne i bardzo dobrych naukowców, aby współuczestniczyć w produkcji szczepionki. Nasi naukowcy oprócz naszego kraju pracują również w różnych renomowanych jednostkach naukowych na świecie. Zespół zarządzania kryzysowego omawiał dziś ewentualny zakup szczepionek z Chin. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówił w Polskim Radiu, że szczepionki kupowane przez nas muszą być dopuszczone przez odpowiednie agencje. Podkreślał, że Polska nadal otrzymuje zbyt mało szczepionek od producentów, dlatego są analizowane różne scenariusze. Decyzje jeszcze żadne nie zapadły, no ale w momencie, kiedy je będziemy podejmować, chcemy wiedzieć, jakie opcje są na stole. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że preparat musi być skuteczny i bezpieczny. Chińczycy chyba nie zwrócili się nawet do Europejskiej Agencji Leków, aby te szczepionki przeszły jakąś weryfikację. No, podstawowym elementem, żeby dopuścić szczepionkę do podawania obywatelom, to jest to, że szczepionka jest nie tylko skuteczna, ale jest bezpieczna. W Polsce wykonano dotąd ponad 3 300 000 szczepień przeciw COVID-19, z czego blisko 1 200 000 drugą dawką. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że do pomysłu ewentualnego zakupu szczepionki z Chin na zakończonej niedawno, godzinę temu, konferencji prasowej odniósł się też minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak się wyraził, na razie nie rekomenduje wykorzystania tego preparatu, bo jest on niesprawdzony i niezatwierdzony przez Europejską Agencję Leków. A przecież najwyższym dobrem jest bezpieczeństwo pacjenta. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm doliny krzemowej. Trzy kropek, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego.

Seven Nation Army to zespół The White Stripes. Minęła 15:30. Bardzo ładny dzień za oknami, przynajmniej tak jest na Myśliwieckiej. Rano było trochę chmur, no ale po południu i wieczorem już zachmurzenie małe i umiarkowane w większości kraju. Tylko na północy i północnym wschodzie. Duże z rozpogodzeniami. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie, około 9 w centrum, do 16 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Numer naszego redakcyjnego telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, ważnej, mniej ważnej i zupełnie nieistotnej. 22 i 7 trójek. Marek Zalewski czeka na Państwa głosy. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Witold Lazar.

jakby nie patrząc, to 3 lata jesteśmy na zdalnym nauczaniu. No w pierwszej klasie strajki, w drugiej klasie koronawirus i teraz również. Ale mimo tych pozanaukowych utrudnień maturzyści drugiego liceum w Gnieźnie po próbnych maturach z języka polskiego byli w dobrych humorach. Przed czasem wyszłam, więc nieźle. Lekki stres był, ale to jest tylko dla nas, żeby się sprawdzić i dopiero będziemy się stresować w maju. Czy próbna matura jest potrzebna? Zdaniem maturzystów jak najbardziej. To jest bardzo dobry pomysł, bo no mamy szansę, żeby zobaczyć, jak to wygląda tak naprawdę. Ale nie każdy z maturzystów pisał dziś egzamin bezpośrednio w szkole. Mamy 2 osoby, które są na kwarantannie. Mówi wicedyrektor drugiego liceum Lidia Dzikowska. Otrzymali arkusze online i rozwiązują je w domu w wyznaczonym terminie i prześlą rozwiązane arkusze nauczycielom też online do sprawdzenia. A jak oceniacie swoje szanse w ogóle na maturze? No bo jednak jesteście tym pierwszym rocznikiem, który praktycznie 2 lata online. No wiadomo, utrudni nas, bo jednak nie mieliśmy tego kontaktu z nauczycielem. Uczyliśmy się każdy na swoim poziomie. Jeżeli ktoś chciał się przygotować, to był w stanie się przygotować w domu nawet dzięki online. I myślę, że nauczyciele też nam w tym bardzo pomagali, więc myślę, że dam sobie radę. Tym, którzy faktycznie chcą się uczyć, no to ułatwiło. No bo jednak w warunkach domowych tak się nie stresujemy, na przykład jak w szkole. I więcej czasu do nauki, niż marnując czas na przerwach i na takich lekcjach, których po prostu przedmiotów nie piszemy na maturach. Kto nie pisał o panu Tadeuszu? Wszyscy chyba pisaliśmy. No to był najprostszy temat. Dodatkowo maturzyści musieli też dziś przestrzegać reżimu sanitarnego. Tak, siedzieliśmy w maseczkach. Nie przeszkadza mi to osobiście, już się przyzwyczaiłem. Nie siedzieliśmy obok siebie, mieliśmy chyba tam 2 krzesła odstępu. Można było ściągać? No nie można było, nie? Chyba nie było jak. Cała szkoła była dziś specjalnie dostosowana do matur w reżimie sanitarnym, zapewnia dyrektor pierwszego liceum w Gnieźnie Paweł Matkowski. Nie mamy egzaminów w auli i w sali gimnastycznej. Uczniowie są podzieleni na klasy. Jest w związku z tym więcej zespołów nadzorujących. W salach jest 10 do 12 uczniów. Kontakt z nauczycielami był bardzo dobry. Przygotowanie na lekcjach też było wystarczające moim zdaniem, ale osobiście też sobie powtarzałam takie najważniejsze tematy, które co parę lat się powtarzają. Kontakt z nauczycielem i w szkole z innymi jest o wiele lepszy niż siedzenie w domu. Widzimy, że młodzież uśmiechnięta wychodzi z tej próbnej matury z języka polskiego. Pewnie im dobrze poszło, ale drugi powód bardziej ważny, że oni po prostu się po pewnym czasie spotkali i oni się chyba z tego tak bardzo cieszą. Nauczyciele również się stęsknili i też w dobrych humorach dzisiaj przybyli tutaj stacjonarnie do pracy. Czyli jak słychać było, powody nie tylko do stresu, ale i do radości mogą się znaleźć przy okazji matury. Zwłaszcza matury próbnej, no bo to taka próba generalna przed tą majową. Próbne matury potrwają do 16 marca, jutro ciąg dalszy. Egzaminy obejmą wszystkie przedmioty, z których można zdawać tę zasadniczą maturę. A u Państwa jak to było? Był stres? A może jakiś temat Państwu szczególnie przypadł do gustu albo zapadł w pamięć? 22 i 7 trójek. Marek Zalewski czeka na Państwa telefony. Let's go. oczywiście grupa Coldplay. Jeszcze 12 minut, będzie godzina 16. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, w której teraz mały szomania. No, czyli mówiąc dosadnie, szał, jaki dosłownie opętał polskich fanów skoków narciarskich. No, ale też nie możemy zapominać, ilu nowych fanów przysporzył skokom narciarskim właśnie nasz mistrz Adam Małysz i jego wyczyny. W jakimś sensie skończyło się to wszystko 10 lat temu. To właśnie wtedy, w 2011 roku, dokładnie 3 marca, podczas Mistrzostw Świata w Oslo, Adam Małysz ogłosił zakończenie kariery. Teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że to były moje ostatnie Mistrzostwa Świata. Te słowa z pewnością sprawiły ból niejednemu kibicowi Adama Małysza. Wiele lat dawania radości polskim kibicom, sukcesy, zwycięstwa, puchary, medale, fantastyczna rywalizacja na skoczniach całego świata, triumfy tak lokalne, jak i globalne, a także niezapomniane emocje. Czy będzie daleko leci Adam? Jest, proszę Państwa, pięknie! Adam Małysz dla skoków narciarskich to był przełom kopernikański. Mirosław Żukowski, kierownik redakcji sportowej Rzeczpospolitej. Skoki przed Adamem Małyszem i skoki po Adamie Małyszu to są dwa zupełnie różne sporty w Polsce. I najwięcej Adamowi do zawdzięczenia Małyszowi mają obecni skoczkowie. Nawet kamistrów, którego osiągnięcia sportowe są większe niż Adama Małysza. Oni weszli na zupełnie inny poziom. Reklamowy, finansowy, jeśli chodzi o rozpoznawalność, wszelką. W tej chwili już to kolejne pokolenie skoczków korzysta z tego, co zostało po Małyszu. Sam Adam Małysz zapisał się w naszej pamięci jako człowiek skromny i bardzo pracowity. Mówi trener Apoloniusz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Jego bardzo peszyła ta popularność, którą uzyskał. On nieraz mi mówił, no przecież ja bym tylko chciał dobrze skakać. Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim kibicom, którzy zawsze we mnie wierzyli. No trudno cokolwiek mi w tej chwili powiedzieć, bo jestem tak szczęśliwy. Czy po dekadzie Adam Małysz tęskni za skokami? Nie, ja nieraz z nim o tym rozmawiałem. On mówi, że to była piękna przygoda, że to był wspaniały okres, ale on minął i nie tęskni do skakania. Jeżeli tęsknił jeżdżąc samochodami, to teraz jest tak blisko skoków, że ma je ciągle w zasięgu, ale już z innej pozycji. 136 metrów, Adam, kochamy cię! Adam Małysz, fenomen sportowy, ma na koncie 6 medali, 4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy. Wygrał 39 konkursów indywidualnych Pucharu Świata, ale co najważniejsze, dla wielu młodych zawodników jest najważniejszą inspiracją. No, ileż emocji, ileż wzruszeń, niezapomnianych przeżyć związanych z tymi jego wyczynami na skoczni. W jakimś sensie, jak powiedziałem, skończyło się wszystko 10 lat temu, dokładnie 3 marca 2011 roku, kiedy to Adam Małysz ogłosił zakończenie kariery. Ciekawe swoją drogą, czy jeszcze od czasu do czasu gdzieś tam sobie skoczy. W jakimś sensie się skończyło, no bo przecież w jakimś sensie trwa również nadal. Teraz właśnie Adam Małysz jest w Oberstdorfie i tam na wielkiej skoczni z naszą kadrą pilnuje interesu, że się tak wyrażę. Mistrza wspomniała Monika Suszek. Krajał krawiec nad moją posturę, fastryngował we worek szył, tak szył, żem ożył, a do wora grabi gruz, kości krew, RH. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje.